Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Kehf suresi 35. ayeti kerimesinden başlayacak. Bir önceki dersimizde 32, 33, 34. ayeti kerimelerini okumuştuk bu konunun başı. Bir önceki dersimizde geçmişti. Şimdi hatırlatalım. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de pek çok örneklemelerde bulunur. Pek çok misaller verir. Burada bir misal veriyor. Diyor ki siz şu iki adamın örneğini verin. Hatırlatın bu insanlara. İki bahçe sahibi olan biri var. Birinin de hiçbir şeyi yok. Malı, mülkü, serveti yok, imkanı yok. Bunlardan birisi kalkıyor. Malım var, mülküm var, cennet gibi bahçelerim var. İçerisinde üzümlükler var. Etrafında hurma ağaçları var. İçerisinde de her türlü ziraat ekilebilecek imkanlar var diye bu şekilde hava atıyor diğer kardeşine, malı mülkü olmayan kardeşine. Ayrıca bu bahçe sahibinin başka gelirlerinin de olduğunu öğreniyoruz ayet-i kerimeden. Hatta bu bahçenin arasında ırmağın da geçtiğini öğreniyoruz. Böylece kardeşiyle konuşurken kendisinin mal yönünden, mülk yönünden, imkan yönünden o arkadaşından daha güçlü olduğunu, daha imkan sahibi olduğunu söylemişti. Bugünkü dersimiz 35. ayetten başlayacak. Rabbimiz buyurur ki: "Vedahale cennetehu ve huve zalimun li nefsi." Qale ma ezunnu en tebide hazihi ebeda. Bu bahçe sahibi kimse, zengin kimse kendi bahçesine giriyor. Kendisine yazık ediyor. Yaratılış gayesi dışında yaşamak suretiyle bahçesine girdi ve bu bahçenin hiçbir zaman yok olacağını asla düşünemiyorum diyerek kendisini çok büyük mal mülk sahibi olduğunu zannetti. Evet, bu mal mülk servet hiçbir şekilde asla yok olmaz. Ebediyen burada kalır dedi. Bu şekilde havalandı. Ve ma yazunnu saate qaime ve le in rudittu ila rabbi le ecdenne hayran minha min galeba. Kıyametin kopacağını da hiç zannetmiyorum. Kıyamet diye bir şey de olamaz. Mümkün değildir bu. Ama eğer Rabbime döndürülürsem bundan daha iyi bir yer karşımda bulurum diyordu. Yani bu dünyada cennete alıştık. Bu dünyada bağa, bahçeye, hurmaya, üzüme, her türlü ziraat ürünlerine alıştık. Dolayısıyla eğer kıyamet varsa da Allah bu dünyada sen alıştın diye bana yine cennetini verir dedi. Yani cennetini garanti görmeye başladı. İnanmıyor ahirete, inancı yok ama eğer olursa da sen nasıl olsa böyle rahat hayata yaşamaya alıştın. Buyur bu rahatlık sanadır denir. Kıyamet günü cennet bana verilir diyordu kendi kendine. Evet. Kâle lehu sahibuhu. O arkadaşı ona dedi ki, fakir olan arkadaşı, o iki bahçe sahibi pek çok gelirleri olan kişiye dedi ki, ve huve yuhaviruhu. Konuşma esnasında ekeferte billezi halakake min turabin sümme min nutfetin sümme sevvâke racula. Evet. Seni topraktan sonra da bir damla sudan yaratıp da eksiksiz bir insan şekline sokan Allah'a karşı inkar bayrağını mı kaldırdın dedi. Yani seni atanı topraktan yaratıp sonra da meniden meydana getiren Allah'ı hiçe mi sayıyorsun? İnkar mı ediyorsun? Kıyametin kopacağını mı inkar ediyorsun? Her şey onun elinde. Bir anda ol dedi mi oluverir biter iş. Dolayısıyla sen bu davranışınla Allah'ı inkar ediyorsun, dikkat et diye o fakir arkadaşı bu iki bahçe sahibine nasihatta bulundu. Evet, devam ediyor. Lakinna huvallahu rabbi ve la üşriku bi rabbi ahada. Bana gelince biliyorum ki benim Rabbim Allah'tır ve tanrısal nitelikleri ondan başkasına yakıştıramam. Allah'tan başkasını veya beni yaratandan başkasını ben ilah kabul edemem dedi o fakir arkadaşı o bahçe sahibi kimseye. وَلَوْ لَا اِزْدَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهِ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ اِنْ تَرَنِي اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا. Bahçesine ve bağına girdiğinde Allah neyi dilerse o olur. Güç ve kuvvet sadece Allah'ındır deseydin ya, beni malca ve evlatça kendinden düşkün gördün ama, evet, malı yok, mülkü yok diye beni adam hesabına koymuyorsun. Ama bahçene girince de havalanıyorsun. Allah'ın gücü sayesinde Allah bu imkanı bana verdi demiyorsun. Her ne kadar benim nasihatımı dinlemesen de, her ne kadar benim sözümü tutmasan da, beni mal mülk yönünden, personel ve ekipman yönünden az görsen de, fe asa rabbi en yu'tiyeni hayran min cennetike ve yursile aleyha husbane minessemai fe tusbiha sa'iden zelaka. Umarım ki Rabbim bana seninkinden daha hayırlı bir bağ verir, bahçe verir. Senin bu bahçene gökten bir afet geliverir de kaypak ve kupkuru bir toprak oluverir. Ne yapacağını bilemezsin. Veya ev yusbiha ma'uha gavran felen testati'a lehu talaba. Yahut da suyu öylesine çekilir ki onu arayıp bulmaya bile güç yetmez. Bu bahçenin suyu çekiliverirse, sular kuruyuverirse, yer altına çekiliverirse, yer üstü kaynakları da kurur, yer altı kaynakları da kurursa ne yaparsan o bahçeyi? Allah tüm ordular onundur. Dolayısıyla su ordusunu çekiverse bahçede bahçe adına bir şey kalmaz. Allah yer altı sularını çekiverse, ulaşma imkanı olmasa bahçenin hiçbir özelliği kalmaz diye nasihat etti o kardeşi. Evet, aradan günler geçti. Ve uhita bi semerihi fe asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha ve hiya khawiyatun ala urushiha ve yaqulu ya leytani lam ushrik bi rabbi ahada. Derken o inkarcı kişinin bütün ürünleri yok edildi de çardakları üzerine yıkılmış durumda olan bağın karşısında boşa giden emek ve sarf ettiği sermayeye içi yanarak ellerini ovuştura ovuştura. Ah ne olurdu. Rabbimden başkasına tanrısal nitelikler yakıştırmamış olaydım demeye başladı. Allah dilerse bir anda yok ediverir. Bahçe dediğin nedir ki? Ağaçları Rabbimiz gönderdiği soğuk bir rüzgarla veya sıcak bir rüzgarla yok ediverir. Hiçbir şey yapamazsın. Gücün yetmez hiçbir şeye. Evet. Bakıyoruz tarihe. Pek çok toplum Allah'ın değişik ordularıyla böylece yok edilmiş. Silinmiş, süpürülmüş. İşleri bitirilmiş. Öyleyse dikkat et. Allah sana bir bela gönderir de, bir musibet gönderir de senin bahçende yok olur demesine rağmen bu bahçenin asla yok olacağını zannetmem. Ma ezun en tebide hazihi ebeda diyordu. Ama Allah bir rüzgarıyla, bir afetiyle yok ediverir. Deprem bir anda geliyor. Rüzgar bir anda yok ediveriyor. Ad kavmi rüzgarla yok edildi. Semud kavmi bir sarsıntıyla, depremle yok edildi. Ansızın geldi ve bitirdi işini. Dolayısıyla hiçbir kimse bağına bahçesine güvenmesin. Deprem bölgesindeki bir olayı her zaman anlatırız. Tekrar edelim, hatırlamış olalım. 300 kişi çalıştıran bir fabrikatör, depremle birlikte fabrikası da yok olmuş, evi de yok olmuş, çoluk çocuğu da yok olmuş, evet çadırda oturuyor. Kendisinden yıllarca mal alan insanlar, o fabrikanın ürettiği malları satan insanlar, arabalarıyla, imkanlarıyla deprem bölgesine gıda dağıtmaya gidiyorlar. Kuyrukta bu fabrikatör de var. Ne oldu Ahmet Efendi, Mehmet Efendi? Ne yapalım? Fabrika gitti, yok oldu, yerle bir oldu. Apartmanım, villam da yok oldu. Karım ve çocuklarım da yok oldu. Sadece ben canlı olarak kalabildim. Şu anda sıfır. Ne fabrika var, ne ev var, ne çoluk çocuk var. Sizin vereceğiniz peynire, zeytine ve ekmeğe muhtaçım diye o da kuyruğa giriyor ve akşam olunca çadırına geçiyor. Ne oldu bu adam? Birkaç saniye içerisinde 300 kişinin çalıştığı fabrikada yok oldu. O milyarlarca değerindeki villası da hanımı da çoluk çocuğu da yok ediliverdi ve bitti iş. İşte bahçe sahibine de fakir olan arkadaşı bu şekilde nasihat etmişti. Ama o dinlemedi. Bu bahçenin yok olacağını asla zannetmem dedi. Allah bir gece işini bitiriverdi olanın. O da geldi, yaptığı masraflara acıyarak, çektiği emeklere acıyarak elini ovuştura ovuştura, evet keşke ben de Rabbime hiçbir ortak tanımasaydım. Yaratıcı o, rızık verici o, veren o, alan o bilseydim. Ağlatan o, güldüren o bilseydim ama ben böyle yapmadım demek suretiyle kendisinin bu şekilde yaptığı işin hatalı olduğunun farkına vardı ve anladı. Evet. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. Kendisine Allah'tan başka yardım edecek destekçileri olmadığı gibi kendi kendini de kurtaracak güçte değildi. Evet, ne yapabilirdi? Kendisi de bahçesiyle birlikte yok olabilirdi. Yardım edecek kimsesi yok. İşçisi, amelesi, çiftçisi, bahçıvanı yardım edebilir mi? Hayır. Hepsi birden yok olurlar. Dünyada zengin olduğu için yardımcısı çok gibi gözüküyordu. Herkes onu görünce eğiliyordu adeta. Buyurun beyefendi, bir emriniz mi var diyordu ama Allah'tan gelen bir afetle, bir felaketle bahçesi yok oldu, sıfırlandı, bitti iş. Yapacağı hiçbir şey yok. Hiçbir kimse dünyada yardım edenlerden hiçbiri ona yardım edemedi. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ سَوَابًا وَخَيْرٌ اُقْبًا. İşte bunun içindir ki her zaman ve her yerde koruyucu ve kayırıcı güç tamamen Allah'a aittir. Hak edilen karşılığı vermek de sonucun ne olacağını belirlemek de en hayırlı olan da odur. İşleri ayarına koyan Allah'tır. Plan ve program yapan Allah'tır. Yeryüzünde plan yapanların hepsinin planını bozan Allah'tır. Firavun plan kurmuştu. İsrail oğullarını ve Musa'yı öldürecekti, yok edecekti. Doğan çocukları kesiyordu. Hiçbir erkek çocuk bırakmıyordu. Ama Allah onun sarayında yetiştirdi Musa'yı. Kendi eliyle büyüttü. Evet. Yeryüzünde Allah'ın plan ve programı var. Yeryüzünde insanların da programı var. Allah tüm plan ve programları anında yok ediverendir, işini bitirendir. Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe ordusu, 60 bin kişilik ordu. Bundan 14 asır önce Mekke'ye bir ordu geliyor, 60 bin kişi, içerisinde filler de var. Gayeleri Kabe'yi yıkıp hacıları Yemen'e göndermek, Yemen'e çevirmek. Orada turizm geliri elde edecek. Ebrehe'nin bu plan ve programı böylece gerçekleşecek zannediyordu. Ama Allah Kabe'ye yaklaşınca gökten sürü sürü kuşlar gönderdi. Her bir kuşun ağzında bir, ayaklarında da iki tane bomba vardı. Nohuttan küçük, mercimekten büyük bombalar. O bombalar vasıtasıyla yok edildi, gitti. 60 bin kişilik ordu, evet, çör çöp haline geliverdi. İşte Rabbimiz bu şekilde gücünü, kuvvetini ortaya koyuyor. İnsanlar zenginliklerini ortaya koyarak, mal varlıklarını ortaya koyarak, personel yönünden çoğunluklarını ortaya koyarak havalanmasınlar. Çünkü Allah'ın gücü karşısında tüm bunların hepsi yok olmaya mahkumdur. Evet, değişik bir misal ve örneklendirme. 45. ayet. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Onlara örnek olarak şunu da anlat. Ey Peygamber! Yeryüzünde malına, mülküne, servetine, makamına, koltuğuna güvenenleri, imkanına güvenenlere şunu da anlat sen onlara. Dünya hayatının ne olduğunu onlara duyur. Dünya hayatı gökten yağdırdığımız bir suya benzer ki, onunla yeryüzünün bitkileri büyüyüp birbirine karışır. Yağmur çok yağınca ne kadar ot varsa, sebze meyve varsa hepsi birbirine karışır. Derken çok geçmeden bu canlılık ve çeşitlilik rüzgarın savurup götürdüğü çöp kırıntısı durumuna gelir. Her şeye karar verip güç getiren sadece ve sadece Allah'tır. Evet, baharla birlikte her taraf yemyeşil oluyor. Güz mevsimi gelince yok oluyor, bitiyor iş. Evet, Rabbimiz dünya malının da böyle olduğunu, bir anda gelip bir anda gideceğini bildirmiş oluyor. 46. ayet-i kerimede de bu gerçek biraz daha netliğe kavuşturuluyor. Rabbimiz buyuruyor ki, El-mâlu vel-benûne zînetul hayâti d-dunyâ vel-bâkiyâtu s-sâlihâtu hayrun inde rabbike sevâben ve hayrun emelâ. Mal, mülk, çocuklar, konfor, makam, mevki, şöhret hepsi dünya hayatının geçici süsleridir. Ebedi olan, sürekli olan dürüst ve erdemli davranışlar ise karşılığı bakımından Rabbinin katında daha değerli ve bir ümit kaynağı olarak da daha hayırlıdır. Öyleyse sen dünyayı tercih etme. Öyleyse sen dünyalığı istemeye kalkma. Öyleyse sen dünyadaki geçici zevkleri, lezzetleri, süsleri kabul etmeye kalkma. Ahiretteki, ebedi hayattaki cenneti ve onun içerisindeki nimetleri kabule yanaş. Onun dışında her şey boştur. O kıyamet günü ki وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةِ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا. O gün dağları yerinden ayırıp yürütürüz de yeryüzünü düz ve pürüzsüz görürsün. O gün kimseyi bırakmaksızın herkesi diriltip mahşer alanına toplayacağız. Evet, o kıyamet günü, o mahşer günü dağlar yürütülecek. Dağlar dümdüz hale getirilecek Allah'ın gücü ve kuvveti sayesinde. Yeryüzü dümdüz olacak, pürüzsüz olacak. Evet, çukurlar olmayacak, yükseklikler olmayacak. Ve haşernâhum ve bütün insanlar da o gün orada toplanacak. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا. Hiçbir kimse kalmayacak. Herkes orada hesabı görülmek üzere toplanacak. وَاُغِزُوا عَلَى رَبِّكَ. Evet. وَاُغِزُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا. Ve insanların hepsi saf saf Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar. Rablerinin huzurunda hesapları görülmek üzere insanlar oraya toplanacaklar. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا. Rableri onlara şöyle diyecek. İşte sizi ilk kez yarattığımız günkü gibi bütünüyle yapayalnız ve boyun eğmiş olarak huzurumuza geldiniz. Oysa siz size verdiğimiz sözü yerine getirecek bir zaman tayin etmediğimizi sanmıştınız değil mi? Bu dünyada yaşayacaksınız, hesap görülmeyecek zannetmişsiniz değil mi? Bu dünyanın imtihan olduğunu unutmuştunuz, burada yer içer gelir geçeriz, başka bir hesap günü yoktur diyordunuz değil mi? Bak şimdi o hesap günüyle karşı karşıyasınız. Böyle bir sözü biz gönderdiğimiz peygamberler ve kitaplar vasıtasıyla vermiştik ama siz dinlemediniz. İşte bugün o gündür diyecek Rabbimiz. Ve وُضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِم۪ينَ مُشْفِق۪ينَ مِمَّا ف۪يهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَب۪يرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُوا رَبُّكَ أَحَدًا. Evet. Herkesin dünyada yapıp ettiğinin kaydedildiği kitap o gün ortaya konulmuştur. Herkesin karnesi, herkesin dosyası, herkesin klasörü ortaya getirilmiştir, ortaya konmuştur. Suçluların o kitapta yazılı olan şeyler yüzünden irkildiklerini görürsün. Neymiş bu kitap? Ne varsa hepsini dökmüş ortaya yere. Bu kitap iyi zapt etmiş, iyi hepsini kayda geçirmiş diyecekler. İrkilecekler o gün. Onlar o gün yiyecekler ki eyvah, nasıl bir kitapmış bu? Ne küçük bir şey bırakmış ne büyük. Hepsini de sahip dökmüş. Ne yapılırsa hepsini de karşılarında bulurlar. Ve böylece Rabbinin kimseye haksızlık etmediğini anlarlar. Evet. O gün insanların eline kitapları tutuşturulur. O gün insanlar kitabıyla baş başa kalır. Dünyadaki hayatı boyunca yaptıkları ettikleri her şeyin kitabın içerisinde nakşedildiğini, kaydedildiğini görmüş olurlar. Ve hiçbir kimseye de zulmedilmez o gün. Evet, konu değişiyor 50. ayetten itibaren. Rabbimiz geçmişe dönük olarak Adem atamıza dikkatlerimizi çekiyor. İlk yaratılan insan, insanlığın atası. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. Biz Adem'i yarattığımız vakit, insanlığın atasını yarattığımız vakit, Allah'ın büyüklüğü karşısında secde etmeleri için meleklere ve şeytan türüne, cinlere emretmişti Allah. Evet, ben büyüğüm, nurdan melekleri yarattım, ateşten siz şeytanları yarattım, şu anda çamurdan ve topraktan da Adem, insanoğlunu yarattım. Şu anda benim büyüklüğümü takdir edin ve secdeye kapanın demişti. Fesecedû, hepsi secdeye kapandılar. İlla iblis, şeytan secdeye kapanmadı. Şeytan secdeye varmadı. Kâne minel cinni, o cinlerden idi. Fefeseka an emri rabbihi, Rabbinin emrinden dışarıya çıktı. Evet. Rabbinin emrinin dışına çıktı o. Rabbinin buyruğundan dışarıya çıktı o. اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَزُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بِئْسَ لِلظَّالِم۪ينَ بَدَلًا. Durum böyleyken ey insanlar, beni bırakıp da onu ve soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Beni bırakıp da onu ve soyunu dost mu kabul ediyorsunuz? Siz şeytanı dost mu kabul ediyorsunuz? Evet. Rabbimiz o gün şeytanın yolunda gidenlere böyle diyecek. اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَزُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي. Benim dışımda tüm insan ve cin şeytanlarını dost mu kabul ettiniz? Onların arkasında mı gidiyorsunuz? Onları dost mu ediniyorsunuz? وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بِئْسَ لِلظَّالِم۪ينَ بَدَلًا. Oysa onlar size düşmandırlar. Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinmek, varoluş gayesine aykırı hareket edenler için ne kötü bir değişimdir. Evet. 51. ayet. Ma eşhedtuhum halqa's semawati vel ardı ve la halqa enfusihim ve ma kuntum muttakhizel mudillina azuda. Ben onları ne göklerle yerin ne de kendi yaratılışlarına şahit olsunlar diye hazır bulundurmadım. Yani gökleri yeri yaratırken, kendilerini yaratırken hazır bulunmadılar bunlar. Buna rağmen niçin böyle yapıyor bunlar? Ve ben doğru yoldan saptıranların da yardımcı edinmiş değilim. Evet. Ve yevme yekulu nâdû şurekâiyellezîne zi'amtum fede'avhum felem yestecîbû lehum ve ce'alnâ beynehum mevbiqâ. Ve o gün Allah, bana eş ve ortak sandıklarınızı çağırın. Putlaştırdığımız firavunları, nemrutları, canlı olanları çağırın. Veya heykellerinin önünde eğildiğiniz kişileri çağırın bakalım. Heykellerinizi çağırın, o taşları, o mermerleri çağırın bakalım. O ağaçtan yonttuğunuz ve put sandığınız, ilahlaştırdığınız şeyleri çağırın bakalım. Bunun üzerine o gün insanlar, o önünde secdeye vardıkları, eğildikleri putları, putlaştırdıkları şahısları çağıracaklar. Ama benlikler, evet, o gün dünyada Allah'ı tanımayıp da benliklerine, heva ve heveslerine, şeytana uyanlar, o gün onları çağıracaklar, putlaştırdıkları şahısları çağıracaklar ama çağırdıkları o putlar, o heykeller, o şahıslar onlara bir karşılık veremeyecek o gün. Çünkü onların arasına aşılmaz bir uçurum koyacağız. Aralarında aşılmaz bir uçurum var. Birbirine yaklaşmaları, mazeret beyan etmeleri mümkün değildir, mümkün olmayacaktır. 53. ayet. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. Ve günaha batmış gidenler, günahlara gömülüp gidenler, küfrü ve şirki tercih edenler, münafıklığı tercih edenler, cehennemi görürler de içine düşeceklerini sanırlar. Anlarlar ama ondan kaçıp kurtulmak için bir yol da bulamazlar. Cehennemi görürler, düşeceklerini zannederler ama sağa bakarlar, sola bakarlar, kurtuluş imkanları yoktur onların. Evet, 54. ayet. Kehf suresi 54. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَسَلٍ. Rabbimiz buyuruyor ki, andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit örneği tekrar tekrar açıkça anlatmaktayız. Ama insan tüm varlıklar içinde tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür. Allah misal veriyor. Bahçe sahiplerinden örnekleme veriyor. Sivrisinekten bahsediyor. Deveden bahsediyor. Kafirler, inanmayanlar diyorlar ki, Allah'ın kitabında filin işi ne? Allah'ın kitabında sivrisineğin, devenin işi ne? Allah'ın kitabında böyle şeyler olmamalı. Evet, Rabbimiz onlardan misal veriyor. Küçük görmeyin, onu bile yaratamazsınız. Deveyi büyük görmeyin, onu da beceremezsiniz. Evet, deve nasıl yaratılmış bir bakar mısınız ayeti üzerinde? Yarım satırlık bir ayeti kerime üzerinde bir doktora tezi çalışması yapılmış. Riyad'da. 400 sayfa. Sadece yarım satırlık bir ayeti kerime. Deveye bakmaz mısınız, onu ben nasıl yarattım? Evet, insanlar araştırmışlar. Bakmışlar, devenin boynun için böyle, ayakların için böyle, hörkücün için böyle. Bütün bunlardan devenin özelliklerini ortaya çıkaran bu araştırma 400 sayfa tutmuş. Allah'ın Kur'an'da örnek verdiği, misallendirdiği her şeyde değerler var, ibretler var. Ama insanlar bu misaller acaba niye anlatılıyor diyorlar. İnsanoğlu her şeyden daha çok düşkündür münakaşaya ve mücadeleye, tartışmaya. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ اِلَّا اَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِينَ اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَسَابُ قُبُلًا. İnsanları kendilerine hidayet geldikten, doğru yol bildirildikten sonra da inanmaktan ve Rablerinden bağışlarına dilemekten alıkoyan şey ancak evvelkilerin başına gelenin başlarına gelmesini yahut azabın ansızın onları enselemesini beklemeleridir. Evet. İnsanlar azap ne zamansa gelsin diyorlar. Senin istediğin saatte gelmez, o Allah'ın istediği saatte gelir. Her peygambere kendi toplumları inanmayanları demişler ki, azap ne zamansa getir de görelim bakalım. Acele ettiğiniz azabı Allah gönderecektir. Benim elimde bir şey yok. Evet. Bekliyorlar, azap ne zamansa gelsin. Senin istediğin saatte gelmez o. Allah'ın tayin ettiği saatte gelir ve işinizi bitiriverir. 56. ayet. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْزِر۪ينَ وَيُجَادِلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِزُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَزُوا آيَاتِ وَمَا اُنْزِرُوا هُزُوًا. Biz peygamberleri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Her peygamber insanları cennetle müjdeler, cehennemle uyarır. Şunları şunları yapmayın, cehenneme düşersiniz. Şunları yaparsanız cenneti elde edersiniz derler. Bizden gelen gerçekleri örtbas eden kafirler ise gerçekleri anlamsız ve boş şeylerle yerinden kaydırıp çürütmek için uğraşıp dururlar. Ayetlerimizi ve kendilerine yapılan uyarıyı alay konusu edinirler. Evet. Rabbimiz bize bu gerçeği de bildiriyor. 57. ayeti kerime وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ زُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آزَانِهِمْ وَقْرًا وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا اِذَنْ اَبَدًا. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldığı halde onlardan öğüt almayıp yüz çeviren ve ellerinin yapıp öne sürdüğü günahlarını unutandan daha zalim, yani yaratılış gayesi dışında yaşayan kim olabilir? Evet. Allah'ın ayetlerinden ibret almıyor. Allah'ın ayetlerini okuyup ona göre hayatını tanzim etmiyor. Onlardan öğüt almıyor, yüz çeviriyor. Ellerinin yaptığı yüzünden, günahlarından dolayı da yarın cehenneme düşecekler bunlar. Bunlar yaratılış gayesi dışında yaşıyorlar. Bunlardan zalim kim olabilir? Doğruyu, gerçeği kabul etmeyip gerçeğin dışına çıkarak zulmedenler, haksızlık edenler kim olabilir? Bunlardan başkası olamaz. Çünkü biz onların kalpleri üzerine o Kur'an'ı anlamalarına engel olan örtüler, kulaklarına da ağırlık koymuşuzdur. Evet. Kulakları da hakkı, hakikati, gerçeği Kur'an'ı anlamaya yanaşmaz. Doğruyu öğrenmezler onlar. Onları doğru yola çağırsan da asla doğru yola gelmezler. Doğruyu tercih etmezler. Doğruya yanaşmazlar. Çünkü gerçeklere kulaklarını kapatmışlardır onlar. 58. ayet ve Rabbukel gafuru zurrahme lev yuâkizuhum bima kesebu le'accele lehumul azab bellehum mev'idun len yecidu min dunihi mev'ila. Ve Rabbin suçları örter ve rahmet sahibidir o. Kazandıkları günahlardan dolayı onları yakalayıp hesaba çekecek olsaydı, hak ettikleri azabı çarçabuk başlarına salıverirdi. Fakat onlar için tanınmış belli bir süre vardır ki, o vakit gelince ondan kaçıp sığınacak bir yerde bulamayacaklardır. Evet. 59. ayet. وَتِلْكَ الْقُرَى اَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. İşte yaratılış gayesine aykırı hareket ettikleri için helak ettiğimiz bunca şehir. Ad kavmi yok, bahçeleri yok, binaları yok, sarayları, köşkleri yok. Semud kavmi dağları yontmuş, onlardan da bir şey yok. Firavun sular içerisinde boğulmuş, Nuh'un toplumu tufanla yok edilmiş, hepsi bitmiş. Nice toplumlar gelmiş geçmiş, inanmadıkları için Allah onları değişik felaketleriyle yok edivermiş. Evet. Yaratılış gayesine aykırı hareket eden o zalimleri helak ettiğimiz bunca şehirler. Bir kısım harabeleri gözüküyor. Pek çoğunun harabesi de gözükmüyor. Lut kavmi yerin dibine batırılmış. Binaları yok, insanları yok, harabeleri yok, gözükmüyor. Onları helak etmek için de belli bir zaman tayin etmiştik. Dolayısıyla o zaman gelince onları da helak etmiş olduk. Evet, bugünkü dersimiz burada bitti. Keyf suresinin 35. ayetinden başladık. Keyf suresinin 59. ayet-i kerimesini bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 60. ayetinden itibaren devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.